Zamandan biraz şey, zaman biraz daha. Evvelden de Ramazan'a biraz geciktiriyorlardı ezanı. Bir şeyler oluyordu. Şimdi olmadı mı ya? Benim şu konuşmaya yakın zor geldim. Şimdi geldim. Bir tane yapmadım. Sen de içemedin. Ben de içmedim. Aynen öyle. Aynen herkes. Bayrak bardağından iki şey aldım. Yudum. Yani değil bir iki bardak, bir bardak bile içemedim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahul azim. Şimdi değerli kardeşlerim, dün akşam günceli yakalamak için Ramazan'ı bir nebze olsun anlattık. Televizyonlarda da anlatıyoruz. Şimdi yine Ramazan öncesi Cuma günü yapmış olduğumuz vaazda bırakmış olduğumuz yerden devam ediyoruz. Yani Tevbe suresinden devam ediyoruz. Hatırlayın, Cuma gününe bir geri dönersek, son Cuma günü yapmış olduğum ayetin özetini vereyim. Ondan sonra bugünkü ayeti onun devamı olduğundan devam edeceğiz. Münafıkların, münafık erkek ve kadınların birbirinin dostu olduğunu, onlar kötülüğü emredip iyilikten sakındırdıklarını ve cimri davrandıklarını, ellerini sıktıklarını, Allah'a unuttuklarından dolayı Allah'ın da onları unuttuğunu söylemiştik. Münafıkların birkaç tane özelliğini burada vermişti. Ben başka ayetlere gitmiştim, hatırlayın. Orada açıklamıştım. Şimdi Allah-u Teala bu münafıklık konusunu açıklayarak gidiyor. وَعَدَ اللّٰهُ الْمُنَافِق۪ينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارِ Allah münafık erkeklerle, münafık kadınlara ve kafirlere vaat etti. Vaat etti. Neyi vaat etti? Nara cehennem. Cehennem ateşini vaat etti. حَالِد۪ينَ ف۪يهَا Orada devamlı kalacaklar. هِيَ حَسْبُهُمْ Bu onlar için yeterlidir. Ve lanehumullah, Allah onlara lanet ediyor, edecektir. Ve lehum azabun mukim, ve onlara devamlı olan bir azap vardır. Şimdi burada münafık olanların nasıl cezalandırılacağını, kafirleri nasıl cezalandırılacağını açıklıyor. Birincisi cehennem ateşi, ikincisi efendim Allah'ın laneti ve mukim bir azap onlar için olacaktır. Devam eden bir azap onlar için olacaktır. Böylece bu ceza onlar için yeterlidir diyor. Şimdi bunu niye anlatıyor bize diye bir soru sorarsak, Allah-u Teala bizi eğitiyor. Yani Müslümanları eğitiyor. Münafıklar okumayacak bu ayeti. Ama Müslümanlar okuyor. Müslümanlar terbiye olacak. Onları eğitiyor. Onlara, münafıklara, kafirlere nasıl bir azap vereceğini söyleyerek bizi uyarıyor, bizi ikaz ediyor. Yani bundan öteye gidersen orada yar var, oradan düşer araba. Girme buraya, buraya tehlikelidir. Şimdi bunu böyle anlatırken ne oldu? Devam edin hocam. Bu münafıkların Hazreti Peygamber döneminde yaşayan münafıkları ve ondan sonra bizler, bizim içimizdeki münafıkları anlatırken geçmişten bir örnek vermiş. Kellezine, şu kimseler gibi onlara ceza verecek. Kimdir onlar? Min kablihim, onlardan evvel. Yani o peygamber döneminden daha evvel de peygamberlerin cemaati arasında münafıklar vardı. O devirlerde de münafıklık vardı. İşte onlardan evvelkiler gibi kânû eşedde minkum, sizden daha kuvvetliydiler. Kânû eşedde minkum kuvveten, kuvvet bakımından, güç bakımından daha kuvvetliydiler. Ve ekseru envâlen ve evlâda, mal ve evlat bakımından daha fazla olan, güç bakımından da daha güçlü olan onlardan evvelki toplumlar gibi. Neydi bu toplumlar? Festemtenu bihalâfihim. Onlar kendi nasipleriyle hayat sürdüler. Onlar kendi nasipleriyle istifade ettiler, hayat sürdüler, zevk-ü sefa sürdüler. فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِحَلَاكَكُمْ كَمَسْتَمْتَعَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ. Siz de sizden evvelkilerin nasipleriyle zevk-ü sefa sürmeleri gibi sürüyorsunuz. Siz de diyor münafıklara. Peygamberimizin dönemindeki tabii sadece o değil şimdi. Şimdiki münafıklar, kıyamete kadar olan münafıklara sesleniyor. Yani bu münafıklar bir takım ikili oyunlarla, ikili, üçlü, beşli oyunlarla toplum hayatında bir takım mal elde ederler, bir nasip elde ederler, bir makam, bir servet elde ederler. O servetleriyle zevk-ü sefa içerisinde geçinip giderler. Ama Allah-u Teala buyuruyor. Ve hultum kellezî hâlu. Siz de onların ahlaksızlığa, imansızlığa daldığı gibi daldınız siz de. Dalma olayı var. Yani atı, deveyi sudan geçirirken suya daldı kelimesi bundan kullanılır. Daldı suya. Ve huttum kellezî hâlu. Onların dalması gibi siz de hayatın cilvelerine, ahlaksızlığına efendim dalıp gittiniz. Ulaike habidat a'maluhum fi'd dunya ve'l ahireh. O geçmiş münafıkların amelleri dünya ve ahirette boşa gitti. Boşa gitti. Yani onların amellerini hiç değerlendirmeyecek. Yani iyi amelleri olsa bile hiç değerlendirmeye tabi tutmayacağım diyor. Ve ulaike humul hasirun. Onlar manen iflas ettiler. Daha evvelden hatırlarsanız hasere fiilinin manasını vermiştim birkaç defa. Çok geçti de bir hutbede de hatta yaptım bunu. Hatırlıyorum. Hasere malını kaybetmiş, iflas etmiş bir adam. Bunun manevi manasını veriyor Allah. Nasıl ekonomik değerini elinden çıkarıp iflas ediyorsa bir adam, Allah katındaki değerini kaybeden, iflas eden adamı da hasır diyoruz. Bu kelimede. Dolayısıyla bir insanın ameli boşa çıktığı zaman, ameli değerlendirmeye tabi tutulmadığı zaman ne etmiştir orada? Manen iflas etmiştir. İşte onlar iflas ettiler. Siz de iflas ettiniz diyor münafıklara. Şimdi burada şu çıkıyor meydana. Bu ayeti kerime uzun bir ayet. 1, 2, 3, 4, 5 satırlık bir ayet. Buradan şu esasları çıkıyor. 1. İnsan malına, evladına, gücüne güvenmemeli. 2. İnsanoğlu bu dünyada kendi nasibiyle hayat sürer. İster iyidir, ister kötüdür. Ama Müslüman, münafıklar gibi bu hayatın zevku sefasına dalamaz. Dalamaz. Müslüman için efendim böyle içki alemi, kadın alemi, şu alemi, bu alemi, memne alemi falan. Böyle bir şey yok. Bu münafıkların kafirlerin için diyor. Onlar öyle yaptı şimdi aşağıda söylüyor. Öyle yaptı da ne geldi başlarına? Ne oldu? Ve Allah-u Teala buyuruyor. İnsanlar kendi yaptıkları ile amellerini boşa çıkarırlar. İflas ederler. Allah kimseyi manen iflas ettirmez. Allah kimsenin amelini boşa çıkarmaz. Kendi yaptıklarımızla Allah-u Teala'ya deriz ki benim bu amellerimi hiç değerlendirme. Ben iflas ettim. Biz deriz onu. Allah kimseye böyle bir iş, böyle bir muamele yapmaz. İşte bu ilkeleri bize anlatıyor. Şimdi burada bir soru sormamız lazım. Ya Rabbi buyurdun ki münafıklara sizden evvelgiler gibi kim dua eder? Bu soruyu sorar. Dua bir şey. Bunun üzerine Allah-u Teala bunu soracağımızı bildiğinden hemen bir alttaki ayetle bunu cevaplıyor. Bu soruyu. Buyuruyor ki elem ye'tikum nebe'ullezine min kablikum, sizden öncekilerin haberi size gelmedi. Soru soruyor. Siz tarih okumadınız. Tarihi bilmiyor musunuz? Kimdir o? Haberi gelmedi mi? Kavmi Nuh, Nuh kavmi. Ve Adin Ad kavmi. Ve Semud'e Semud kavmi. Ve kavmi İbrahim'e İbrahim'in toplumu. Ve Ashab-ı Medyen, Medyen halkı. Ve Mütefikat ve altı üstüne götürülen o toplum, o halk. Altı üstüne getirilen. Etetüm rusuluhum bil beyinat. Bu toplumlara, bu kavimlere peygamberleri delillerle geldi. Ve ma kana Allahu liyazlimahum. Allah onlara zulmetmedi. Velakin kanu enfusuhum yazlimun. Onlar kendi kendilerine zulmettiler. Ben kuluma zulmetmem. Yarattığım kuluma zulmetmem. Bir anne doğurduğu çocuğa zulmeder. Sen doğurduğun çocuğa zulmetmeysin de yaratan zulmeder. Ha? Ama insan kendi kendine zulmeder diyor. Bak ayete bak. Onlar kendi kendilerine zulmettiler. Ne koyduysalar ortaya, hangi ameli koyduysalar o geldi başlarına. Şimdi işte peygamberimizden evvel gelmiş geçmiş ve peygamber gönderilen toplumlardan bir örnek, bir demet sundu burada Allah-u Teala. Yani Nuh kavmini batırdı. Suya batırdı, suya boğdu. Tabiat olayları. Allah-u Teala tabiat olaylarıyla ceza verir. Başka ceza türleri de var. Sosyolojik açıdan verir, toplumsal açıdan, psikolojik açıdan verir. Verir, çeşitli ceza şekilleri var Yüce Allah'ın Kur'an'da. Ama bazen de tabiat olaylarıyla. Mesela Nahl suresinde diyor ki Allah-u Teala bir toplum düşünün ki bir zamanlar bir toplum vardı. Güvenliydi, huzurluydu, ekonomisi güçlüydü. Nankörlük etti de ben onlara açlık ve korku libasını, elbisesini giydirdim. Bu sefer onun korkuyla cezalandırıyor. Açlıkla cezalandırıyor. Ölüm. Ama bunlar, bu toplumlar tabiat olaylarıyla cezalandırılmış. İşte Nuh kavmi dedi, birinci Nuh kavmi dedi. Onları suya boğdu. Su da boğdu. Tufan dediğimiz Nuh tufanı biliyorsunuz. Orada boğdu onları. Niye? Bu adamlar Hazreti Nuh'a karşı koydular. Hazreti Nuh onları çağırdığı zaman Leylen ve Nehara gece ve gündüz çağırdım onları ya Rabbi diyor. İnni da'avtu kavmi Leylen ve Nehara. Gece ve gündüz çağırdım onları. Ama onlar parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerini başlarına aldılar, beni dinlememek. Aynen böyle. Allah-u Teala da gökten gönderdi, yağmuru yerden fışkırttı. Siz böyle yaparsınız, aha bak kulaklarını nasıl tıkatacağım şimdi dedi. Kulaklar tıkattı işte, hepsini boğdu gitti. Bu haber gelmedi mi size? Ad kavmini de cezalandırdı büyük Semud kavmini rüzgarla, sesle. Sesle çökertti onları. Casemin yaptı. Çöktüler bir diz üstü. Çünkü bunlar birisi deveyi kesti. Allah'ın mucizesini kesti. Efendim, birisi de inkar etti. Ve kavmi İbrahim kavmini de öyle batırdı. Allah-u Teala cezalandırdı. Ve ashab-ı Medyen Şuayb peygamberin toplumunu da o şekilde batırdı. Ve müttefikat altını üstüne getirdi. Lüt kavmini kastediyor burada. Lüt kavmini de altını üstüne getirdi. Çünkü bu adamlar namusu ahlaksızlığa saptılar bunlar. Cinsel ahlaksızlığa, cinsel sapıklığa gittikleri için Allah-u Teala dedi ki bunların cesetleri bile yer üstünde olmasınlar. Altın üstüne getir. Şimdi demek ki Allah-u Teala diyor ki ben bunu şimdi anlattım değil mi? He. Niye bunlar böyle cezalandırılır? Etetum rusuluhum bil beyine. Peygamberleri onlara delillerle gelmesine rağmen inanmadılar. O delillere inanmadılar. O vahye, o mucizelere inanmadılar. Ama diyor Allah-u Teala ben onlara zulmetmedim. Kendi kendilerine zulmetlerdi. Şimdi bunu anlatırken bize Allah-u Teala toplumlar, kişiler, fertler başlarına gelen olaylar mutlaka kendi amellerinin neticesidir. Sen çalışmazsan önüne yemek koymazsan yiyemezsin. Ne çalıştıysa, ne satın aldıysan onu önünde buluyorsun. Allah-u Teala diyor ki siz ne yaptıysanız bir mehakat demeteydiküm. Elinizle bana ne sunduysanız, yaptıklarınızla bana ne sunduysa onu buluyorsun. O amel diyor ki bana şu mükafatı ver veya bana şu cezayı ver. Ben kuluma zulmetmem. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَب۪يدِ. Mesela Fussilet suresinde der bunu Allah-u Teala. Allah kullarına zulmedici değildir. Orada birçok yerdir. Şimdi demek ki burada Allah-u Teala Kur'an Üniversitesi'nde bir tarihi fakültede tarihi ders veriyorlar. Siz geriye bir dönün ve geçmişteki toplumların başına neler, niçin geldiğini bir araştırın. O neler ve niçin araştırdığınız zaman onlar size bir uyarıda olacak, uyarısı olacak ve sizin hayatınızı disipline edecek, terbiye edecek bir özelliği var. Tarihi olguların, tarihi hadiselerin insanları terbiye edici boyutuna dikkat çekiyor Allah-u Teala. İşte Kur'an Üniversitesi'nin bize münafıklığı anlatıyor. Kaç ayetten beri 42'den 75'e kadar münafıkları anlatıyor. Lan çok berbat bir adam. Lan fare gibi hangi delikten girip çıktığı belli değil. Peşine koşamazsın, yorulursun. Ben koştum yoruldum işte. Bak geçen akşam anlattım bunu. Yoruldum. Ama diyor Allah Teala, bu insanlar geçmişi hiç dikkate almıyor. Geçmişte neler olmuş, tarihte neler olmuş, tarihte toplumlar niye batmış? Yoksa Allah bunlara mı zulmetmiş? Yoksa kendi kendilerine mi zulmettiler? Bakmıyor, analizini yapmıyor, tarihi okumuyor. Biz de öyle, tarihimizi bilmiyoruz şimdi mesela. Türk milleti, Müslüman Türk milleti tarihini bilmiyor. Ve çok kısa zamanda unutuyor ve tarih doğru okutulmuyor. Falan yerde şu kadar deve var, İslam tarihi bile. Peygamberimizin savaşlarını bile develerle, atlarla anlatıyor. Bu savaş niye oldu? Neticesi ne oldu? Bu savaşa Allah'ın yardımı ne oldu? Ne gönderdi? Nasıl oldu? Bunlar anlatılmıyor. İşte şu kadar deve vardı, şu kadar at vardı, şu kadar Müslüman vardı, şu kadar kafir vardı. Bir araya geldiler, onları yediler. Affedersiniz, maçı anlatır gibi maçı anlatır. Tarih anlatır. Hayır. Kur'an'da bir ayet yok. Niye Allah-u Teala anlattı Bedir Savaşı'nı bu kadar? Enfal Suresi'nde, Ali İmran Suresi'nde, Hendek Savaşı'nı anlatmış. Ali İmran Suresi'nde, Ahzab Suresi'nde. Bunlar ne yapıyor? Lüzum. Öyle mi? Şimdi demek ki bize diyor ki Allah-u Teala, tarihe bir bakış açınız olması lazım. Bir, Kur'an Üniversitesi'nde tarihi olgulara bir bakış açısı olması lazım size. Bu bakış açısı ne olacak? Sebep-sonuç ilişkisi içerisinde bunlar cezalandırılmış. Bir şey yapmışlar ki sebep o, bir de sonucu var, cezası var. İki, onlardan ibret alacaksınız. Üç, o onların başına gelenleri Allah'ın zulmü olarak görmeyeceksiniz. Kendi kendilerine zulmettiğini göreceksiniz. Böylece Kur'an-ı Kerim tarihi olgularla aklı buluşturuyor. Aklı. Bak nasıl buluşturuyor. Hem okuyalım hem gidelim bulalım. اَوَلَمْ يَهْدِلَهُمْ كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ ف۪ي مَسَاكِنِهِمْ اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِعُلِ النُّهَى نُهَى Bak. Soruyor Allah'ım. O kendilerinden evvel yaşayan toplumların yaşadıkları ülkelerde onlar gezinmiyorlar. O topraklarda yaşayan insanları, toplumları nasıl çöktüğünü görmüyorlar. Bunda akıl sahipleri için ayet vardır, ders vardır diyorlar. Ha, tarihi olaylara, olgulara İnsan aklı ile girmesi lazım. Aklını oraya akıtması lazım. Öyle söylüyor. Nuha denen akıl. Nuha. Aklın bir türevi vardır. Bir başka boyutu diyelim ona. Buna nuha diyor Allah-u Teala. Nuha denen akıl tabiat kitabını okur, tarih kitabını okur. Olardan ders çıkar. Aynı Taha suresinde tabiat olaylarını okuyan aklı bahseder, onu da Nuh'a der. Burada da tarihi olaylarla buluşturur aklı. Demek ki eğitim, tarih eğitimi, tarih fakülteleri insanların aklını tarihi olaylarla buluşturması gerekiyor. Eğitim böyle. Öyle diyor. Ben de efendim. Tamam. Şimdi değerli kardeşlerim burada bitti. Böylece iki ayet bitirmiş olduk. Bu akşamımızın dersimiz kısa sürdü. Çünkü biraz erken geleceksiniz. Efendim ki ben de çayımı içemedim yani. Samimi söylüyorum, iki yudum aldım. Bir bardağı bitiremedim. Geldim. Şimdi benim hanımlar, aşağıdaki hanımlar, seccade getirmeyeceksiniz. Üzerinde oturduğunuz halılar yenidir. Sizin seccadeleriniz halıları etkiliyor, perişan ediyor. Lütfen seccade gelmesin çünkü camimizde halı var. Seccadeye ne gerek var? Dolayısıyla bunun duyulmamı istedi değerli başkanım. Allah-u Teala Kur'an'ı doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarından eylesin. Allah hepinizin yardımcısı olsun. El-Fatiha.